katakan sayang, cintamu kini sudah hilang. Tiada lagi cintamu padaku, tiada guna kau ulangi bujuk dan rayumu yang palsu. Tiada lagi harap.